حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت شیخین کریمین یعنی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل حضرت ابن عباس بیان فرما رہے تھے اور یہ تذکرہ ہو رہا تھا ان بزرگوں کے فضائل کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. فرمانے لگے کہ میں ایک روز مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. اتنے میں ایک عورت آئی اور اپنے بچے کو پیش کر کے رونے لگی. آپ نے سبب گریا دریافت کیا تو عرض کی یا امیر المومنین ایک روز میں بنی نجار کے باغ سے گزر رہی تھی, آپ کا بیٹا ابو شہمہ نشے کی حالت میں وہاں سے گزرا اور مجھے ورغلا کر باغ کی طرف لے گیا اور میرے ساتھ برائی کی. میں نے شرم و حیا کے سبب اس واقعے کو پوشیدہ رکھا, یہاں تک کہ مجھے بچہ پیدا ہو گیا. میں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کا گلا گھونٹ کر اسے مار دوں, مگر مامتا غالب آئی. اب میں آپ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی کہ بحکم الہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے, آپ لوگ بھی منتشر نہ ہوں, میں گھر ہو کر انشاءاللہ واپس آتا ہوں. گھر آ کر ابو شہمہ کی معلومات کی تو پتا چلا وہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے دیکھ کر آپ نے فرمایا شاید یہ تمہارا آخری رزق ہے, جلد فارغ ہو جاؤ. یہ سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم نے کبھی شراب پی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں ابا جان ایک بار یہ قصور ضرور ہوا, اس کے بعد میں نے اس سے توبہ کر لی. پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم نے نشے کی حالت میں کسی عورت سے برائی بھی کی تھی؟ اس پر انہوں نے شرم و ندامت کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. جب انہوں نے اقبال جرم کر لیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچ کر صحابہ کرام کے مجمع میں لائے اور اعلان فرمایا کہ میرے بیٹے نے اقبال جرم کر لیا, لہذا اس پر شرعی حد قائم کی جائے گی, اور اپنے دستے مبارک سے کوڑے برسانے شروع کیے. ابو شہمہ درد سے بل بلا رہے تھے, صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے, لیکن حکم شریعت تھا کہ جرم ظاہر ہو گیا اور انہوں نے قبول کر لیا تھا. یہاں تک کہ ابو شہمہ کوڑے کھا کھا کر ڈھیر ہو کر گر پڑے. صحابہ کرام نے رحم کی درخواست کی, آپ نے فرمایا میں اسی لیے اسے مار رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ ابھی کوڑے موقوف کر دیجئے, ان کو سنبھلنے کا موقع دیجئے کہ بعد میں پھر کبھی یہ گنتی پوری کر لیجئے گا. حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں حد پوری کروں گا جیسا کہ حکم شرع. چنانچہ ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوڑے برستے رہے. آخری کوڑا جب مارا تو ابو شہمہ کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی جو فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. یا آمت السلام علیکہ کہہ کر وہ گرے اور ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کوڑا زمین پر ڈال دیا اور شفقت پدری جوش میں آیا, اپنے لکھتے جگر کی لاش کو اٹھایا اور بیتاب ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگے اور فرمانے لگے بیٹا تجھ پر تیرا باپ قربان ہو. اب آپ کی آنکھوں سے سیلِ اشک رواں تھا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عدل و انصاف کا عظیم منظر بھی دیکھا اور اب باپ کی شفقت کا بیٹے پر اظہار بھی دیکھ رہے تھے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, واقعی اسلام کتنا بڑا عظیم مذہب ہے اور اس میں انصاف کا کتنا کھرا تصور ہے کہ اگر غیر کو سزا دی جا سکتی ہے تو اپنے عزیز کو بلکہ اپنے بیٹے کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس میں مساوات ہے, یکسانیت ہے, انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے ہاتھوں سے اوپر حد جاری فرمائی. تو عدالت یہ تو فاروق اعظم کی تھی, عدل انہی کا حصہ تھا. اب جو عرف عام میں جن کو لوگ عدالت کہتے ہیں, یہ عدالتیں نہیں ہیں. اس وقت دنیا میں کہیں بھی میری ناقص معلومات کے مطابق عدالت نہیں ہے. اب کورٹ کچہریاں ضرور ہیں, انصاف آج دنیا میں بکتا ہے, گواہ کرائے پر ملتے ہیں. آج دنیا میں مظلوم کال کوٹھڑی میں بند ہے, ظالم دن بناتا پھر رہا ہے, مقتول کے وارث بے قرار ہیں اور تڑپتے ہیں, قاتل کھلے بندوں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ انصاف بکتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس اپروچ ہے, جس کے پاس سورس ہے, وہ اپنی منمانی کر رہا ہے. غریب مسکین پس رہا ہے. یہ دنیا بھر کا حال عرض کر رہا ہوں, یہ کسی ایک کی طرف یا کسی ملک کی طرف یا کسی شہر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے. اب انصاف نہ رہا, اب عدالت نہ رہی. میں تو اب ان کورٹوں کو عدالت کہتا بھی نہیں, کبھی کہنا ضرور پڑ جائے تو الف سے عدالت کہہ لیتا ہوں کہ یہ عدالت تو ہو سکتی ہے, عدالت نہیں ہو سکتی. الف سے عدالت غالباً محمد لفظ ہے, عدالت کہنا تو میں ان کو جرم سمجھتا ہوں کہ جہاں عدل نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ پھر عدالتیں قائم ہو جائیں تو پھر امن بھی انشاءاللہ قائم ہو جائے. تو بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت خوب عدالت تھی اور آپ کے دور کی عدالتیں بھی خوب تھیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان عرش نشان مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام سے متصل واقع تھا. اس پر ایک پرنالا بنا ہوا تھا, اس میں سے بعض اوقات پانی گرتا یا بارشوں میں پانی گرتا تو نمازیوں کو پریشانی ہوتی. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کے احترام اور نمازیوں کے آرام کی خاطر اس پرنالا شریف کو کھڑوا دیا. سیدنا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے در دولت پر حاضر نہ تھے. جب باہر سے واپس آئے تو آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور فوراً خلیفہ وقت اور دنیا کے سب سے بڑے فرما روا پر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. اس پر حضرت سید الانصار ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قاضی شہر تھے, انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حکمران حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ آپ کے خلاف عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے مقدمہ دائر کیا ہے, آپ حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کریں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی, اگر آج کسی دو ٹکے کے حاکم یا چھوٹے سے ایم این اے وغیرہ کے خلاف اس طرح جج کا آرڈر آ جائے تو شاید جج اپنی سیٹ پر سلامت نہ رہے, ہو سکتا ہے دنیا میں سلامت نہ رہے. اب تو دور مزید بدل چکا ہے, لیکن وہ حضرات عادل تھے, انہوں نے انصاف کا دور دورہ کیا تھا. چنانچہ عرب و عجم کا یہ فرما روا نہایت سادگی کے ساتھ تاریخ مقررہ پر حضرت ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. اجازت بڑی دیر میں ملی کیونکہ اس وقت قاضی صاحب کے جو جلیل القدر صحابی تھے حضرت ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اجازت ملنے تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکے بائی کے ساتھ انتظار فرماتے رہے. بالآخر مقدمہ پیش ہوا. پہلے حضرت خلیفہ وقت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بولنا چاہا, مگر قربان جائیے فاضل منصف جس کو اب جج کہتے ہیں وہ جج تھے, منصف تھے, قاضی تھے, تو جج صاحب جو بہت بڑے صحابی تھے انہوں نے فوراً روک دیا اور کہا حضور قانون یہ ہے کہ مدعی اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے, اس کے بعد آپ کو بھی صفائی کا موقع دیا جائے گا. اب کیونکہ بات قاعدے کی تھی, حضرت امیر المومنین خاموش ہوئے, مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان دیا, جناب میرے مکان کا پرالہ شروع سے مسجد نبوی شریف کی طرف تھا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی یہی تھا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں بھی اسی جگہ رہا, مگر اب موجودہ امیر المومنین نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا, جس سے میرا نقصان بھی ہوا اور مجھے اذیت بھی پہنچی. مجھے انصاف چاہیے. حضرت سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بے شک آپ کا انصاف کیا جائے گا. فرمائیے یا امیر المومنین آپ صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, پرنالہ بے شک میں نے اکھڑوا دیا اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا امیر المومنین آپ کو دوسرے کے مکان میں اجازت کے بغیر اس طرح مداخلت بے جا سے اجتناب کرنا چاہیے تھا, آپ اس کا سبب بتا سکتے کہ ایسا کیوں کیا؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, محترمی پرنالے میں سے بعض اوقات پانی آتا تو چھینٹے اڑ کر نمازیوں پر پڑتی, اس لیے لوگوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا. عبید بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا, آپ اس کے جواب میں کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے خود اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر نشانات قائم کیے اور میں نے انہی نشانات پر اپنا مکان تعمیر کیا. جب مکان تیار ہو چکا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم مبارک سے پرنالہ اس جگہ رکھوایا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ یہاں لگا دو. میں نے ادباً انکار کیا, مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اصرار فرمایا اور ناچار مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہونا پڑا اور میں نے پرنالہ اس طرح یہاں نصب کیا تھا جہاں سے اب امیر المومنین نے اسے اکھاڑ دیا. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابو الفضل, یہ کنیت تھی حضرت سیدنا عباس کی, ابو الفضل کیا آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک دو نہیں بلکہ متعدد گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اچھا لائیے, کہاں ہے گواہ؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور چند انصاری صحابہ کو تلاش کر کے لائے, جنہوں نے شہادت دی کہ واقعی ہمارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور پرنالہ نصب کرنے کا حکم دیا تھا. گواہی ختم ہوتے ہی دنیا کا سب سے بڑا حکمران جو اب تک آنکھیں نیچے کیے سامنے کھڑا تھا آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہنے لگا, اے ابو فضل, خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دیجیے, مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پرنالہ یہاں لگوایا تھا. ورنہ ہرگز میں یہ جرات نہ کرتا. بھلا میری کیا میال تھی کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لگائے ہوئے لگوائے ہوئے پرنال شریف کو میں اکھڑواتا. یہ جو کچھ ہوا لا علمی میں ہوا, اور اب اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر کے میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ پر لگا دیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں امیر المومنین انصاف یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ فرما روا جس کے نام سے قیصر و کسرا نرستے تھے, اتنا بڑا دنیا کا عظیم جرنیل نہایت مسکینی کے ساتھ دیوار کے نیچے کھڑا ہے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر پرنالا اسی جگہ نصب فرما رہے ہیں. جب پرنالا نصب ہو چکا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے کود پڑے اور فرما کہنے لگے یا امیر المومنین یہ جو کچھ ہوا اس حق کے لیے ہوا جو واقعی میرا تھا. اب جبکہ آپ کی انصاف پسندی کی بدولت وہ حق مجھے مل چکا ہے, تو اب میں اپنی اس بے ادبی کی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, مہربانی فرمائے اور مجھے معاف فرما دیں. اور میں خوشی کے ساتھ اپنا یہ مکان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس مکان کو آپ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل کر دیجیے. تاریخ کی مشہور کتاب اسود الغابہ میں یہ واقعہ دیا ہوا ہے. اب یہ مکان علی شان مسجد نبوی شریف میں شامل ہے, اور میں نے اس مکان شریف کی جگہ دیکھی تھی. باب السلام مسجد نبوی شریف کا جو دروازہ باب السلام, باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر پیتل شریف کا جنگلہ آتا ہے, مطلب کافی بڑا جنگلہ ہے آخر تک بنا ہوا ہے, بیچ میں اس کے راستے بھی ہیں. تو اس جنگلے شریف میں یعنی کہ باب السلام سے اب کتنے قدم چلنے چاہیے وہ میں بھول گیا ہوں, تھوڑا سا چل کر الٹے ہاتھ پر اسی جنگلے میں ایک جگہ نمایاں نٹ لگا ہوا تھا, اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا, اور پرنالے کا یہ تاریخی واقعہ یہیں رونما ہوا تھا. تو اب وہ مسجد نبوی شریف میں آ چکا ہے, کہ مسجد نبوی شریف تو بعد میں توسیع ہوتی رہی, فاروق اعظم نے کچھ توسیع کی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی توسیع فرمائی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر انصاف پسند تھے, اور آپ نے عدل و انصاف کی کتنی بہترین مثالیں قائم کی. ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نزاع کوئی اختلاف واقع ہوا. حضرت عبید نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصف تھے, جج تھے. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں تشریف لیا ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ جج تھے قاضی تھے انہوں نے ادباً کے امیر المومنین نے اپنی سیٹ پر بٹھانا چاہا. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج سے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے. یعنی جو مدعا علیہ جس پر یعنی کہ الزام ہے, ایک طرح سے ملزم جس کو کہتے ہیں, تو اس کو احترام سے نہیں بٹھایا جاتا, یہ قانون نہیں عدالت کا. تو آپ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھ گئے. اب مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو الزام تھا اس کے گواہ پیش نہ کر سکے. یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر الزام رکھا جائے تو اصول یہ ہے کہ دو گواہ پیش کیے جائیں. اگر دو گواہ پیش نہ کر سکے الزام رکھنے والا, تو اب جو ملزم ہے جس پر الزام رکھا گیا اس کو قسم کھانی ہوتی ہے. اگر وہ قسم کھا لے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گواہ پیش نہیں کر سکے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام کا انکار فرما رہے تھے, تو عین ممکن ہے کوئی غلط فہمی پر یہ معاملہ ہوا ہوگا. تو اب قانون کے اعتبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھانی تھی. عبی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ امیر المومنین قسم کھا کر اپنے الزام کا انکار فرما دیں تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لیتا ہوں. تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے کہ امیر المومنین سے کیسے قسم کا مطالبہ کیا جائے, اور عبی بن کعب سے فرمانے لگے اے عبی امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ نہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رعایت ناپسند ہوئی. آپ نے فوراً قسم کھائی کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور میں نے ایسا نہیں کیا. مقدمے کی کارروائی ختم ہو گئی. اب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے نزدیک جب تک ایک عام آدمی اور امیر المومنین انصاف کے معاملے میں دونوں برابر نہیں ہوں گے تم اپنے فرائض بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے. سبحان اللہ, ہم تو معمولی سی بات میں اپنی توہین سمجھتے ہیں, ہماری لاکھ غلطی ہو مگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ چار آدمیوں میں اپنی بے عزتی ہو جائے گی یا کسی ایک آدمی کے سامنے ہم کو ذلیل ہونا پڑ جائے گا, تو ہم تو اپنی بات پر اکڑے رہتے. لیکن اللہ اکبر, ان حضرات کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ان کے قلوب سرشار تھے. عدل و انصاف کا ان حضرات نے دور دورہ کیا اور یہ انہی کا حصہ تھا. اے کاش ایک بار پھر عدل و انصاف کا سلسلہ قائم ہو جائے, اے کاش ہمیں عدل و انصاف کا ذہن نصیب ہو جائے. چلیے اب کورٹ یا کچہری اس سے تو ہر ایک کو واسطہ نہیں پڑتا, لیکن ہم اپنے معاملات میں, گھریلو معاملات میں, کاروباری معاملات میں, خانداری معاملات میں ہی عدل و انصاف کو رواج دے دیں. مگر افسوس کہ ایسا نہیں. آج شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جو اپنے بچوں میں ہی عدل و انصاف قائم کر لے. شاید دو بچے ہیں ان میں بھی عدل و انصاف آج قائم کرنا مشکل ہے. ذہن ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. اے کاش ہمیں مدنی سوچ نصیب ہو جائے, ورنہ ہم عدل و انصاف نہیں کریں گے تو عدل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک فریق پر ظلم کرنے والے قرار پائیں گے اور ظالم کا انجام قیامت کے روز بہت برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر لطف و کرم فرمائے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, پچھلے دنوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا. اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے تین واقعات عرض کیے. قبر اجتماع مدینہ پاک میں پیش آنے والا واقعہ آپ نے سنایا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ پر مدینہ شریف میں ایک مصیبت آئی تھی, بار بار لپک رہا تھا پکڑنے کے لیے, تو آپ نے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد شروع کر دیا تھا, جس کی برکت سے وہ شخص جو تھا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر دیکھنے لگا تھا, پکڑنے کے بجائے مطلب وہ اپنا جسے اپنا منصب ہی بھول گیا, پکڑنے والا مبہوت سا ہو گیا. تو کیا ہی بہتر ہو وہ مدینہ پاک سے ملنے والا مدنی وظیفہ اپنے مریدوں کو عطا فرما دے تاکہ ان کی بھی تمام مشکلات میں مدنی تحفہ معاون ثابت ہو. اکثر علاقائی اور دوسرے مسائل میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ مطالبہ کرنے والے نے اپنے مریدوں کو عطا فرما دے, تو وضاحت میرا خیال اس کی کر دوں پہلے تو کہ دعوت اسلامی پیری مریدی کا آستانہ نہیں ہے. وہ دعوت اسلامی میں صرف میرے مرید نہیں, نہ مریدوں کے لیے مخصوص ہے. یہ پیری مریدی تو ایک طرح سے میرا سائیڈ کا کام ہے, دعوت اسلامی تو سارے مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے عظیم پیشوا, ساری دنیا کے انتظامی امور کے نگران حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب میرے مرید نہیں, وہ کہاں میرے مرید, بلکہ کافی نگران و مبلغین آپ کو دوسروں کے مرید ملیں گے. کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی سہروردی, بلکہ شافعی حضرات بھی دعوت اسلامی میں, تو شافعی قادری بن سکتے ہیں. بہرحال کہ دعوت اسلامی اپنے مریدوں کی نہیں, دعوت اسلامی سب کی ہر سنی کی. تو میں صرف مریدوں کو اجازت کیوں دوں؟ مجھے مدینہ شریف میں ایک بزرگ نے ایک سن 80 میں دی تھی, مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی مدینہ شریف میں ایک بزرگ نے اجازت دی تھی تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو, اور اپنی پریشانی کو پیش نظر رکھو. تو اس وقت جو مجھے پریشانی لاحق ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی تھی. تو آپ میں سے جو بھی چاہیں میری طرف سے اجازت ہے اس کو پڑھیں, مگر اس کا یہ کہ کسی قاری سے اس کے مخارج درست کروانے, تلفظ اس میں قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ادرکنی کی جگہ اغثنی یا رسول اللہ میں پڑھا جا سکتا ہے. قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ, اعنی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. جب بھی کوئی پریشانی ہو، حاجت ہو، تو وہ حاجت پیش نظر ہو اور اس کو بے وضو با وضو چلتے پھرتے سب پڑھ سکتے ہیں. اسلامی بھائی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ لکھ دو تو یہ میرے لیے ظاہر مشکل ہو جائے گا، میں کس کس کو لکھ دوں. تو آپ کو اگر سمجھ نہ بھی پڑی ہو برابر سب کو، تو ادھر ماشاءاللہ بہت سے اہل علم اسلامی بھائی بھی ہوں گے، ان سے لکھوا لینا پوچھ کر. ان شاء اللہ مکتبۃ المدینہ سے آئندہ ہفتے کو، بلکہ انشاءاللہ عاشورے کی رات آپ کو اس سال پر اس کا اسٹیکر ہدیے پر مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ. مگر عاشورے کا روزہ ضرور رکھنا، اور عاشورے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملا لیجئے گا کہ یہ روزہ پہلے فرض ہوتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں یہودی حضرات اس دن روزہ رکھتے تھے ایک، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دو روزہ رکھیں ان کی مشابہت نہ ہو. تو نو اور دس کا روزہ، بدھ اور جمعرات کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، ابھی سے نیت کر لیجیے انشاءاللہ. عاشورے کے دن جو کوئی سرما لگائے، مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ عاشورے کے دن جو سرما لگائے گا انشاءاللہ سارا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عاشورے کے روز جو ایک درہم خیرات کرے اس کو 7,00,000 درہم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے.